اب دیکھیں نا آپ سب لوگ انڈیا سے جو پڑھے ہیں سارے سارے ماشاءاللہ سب سے زیادہ سر سید احمد کے محنت ہے کہ اس نے کالج بنائے اس نے تعلیم دی لیکن آپ نے کبھی سر سید کی بھی پوری طرح تقلید کی اس کی آپ کو کیا خیال ہے داڑھی تھی سر سید کی داڑھی کسی نے نہیں رکھی اس کے کالجوں میں تو پڑھا انگریزی تو سیکھا لیکن سر سید کی داڑھی رکھنے میں تقلید کسی نے نہیں اور حالانکہ سر سید جیسا آدمی جس کو آپ دنیا کا آزاد منش انسان تصور کرتے ہیں ایک دفعہ یو پی کا گورنر تھا سر ولی امبر تو اس نے کہا سر سید سے کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور میری بیگم آپ کے گھر آنا چاہتی ہے اصل بات یہ ہے اور وہ گورنر تھا یو پی کا یعنی یہ نہیں کہ معمولی آدمی تھا انگریز تو اس نے کہا کہ میں اپنے میں بھی آؤں گا لیکن میری بیوی آنا چاہتی ہے تاکہ آپ کے گھر والوں سے مل سکے تو پتا ہے سر سید احمد خان نے کیا کہا اس نے کہا مسٹر گورنر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کافر عورت سے بھی پردہ ہے تو آپ کی بیگم سے ہمیں پردہ کرنا ہوگا تو پردے میں بیٹھ کے اگر میری بیوی سے بات کرنا چاہتی ہے تو آجے تو یعنی اس میں تو آج تک سر سید احمد کی کسی نے تقلید نہیں کی یعنی یہ بات ہے سر سید احمد کی بھی نہیں مانتے ہمارے تو خیر آپ لوگ پہلے نہیں مانتے ہم تو پاگل ہیں نا پرانے مولوی جی کی انوسی ہم آپ کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ہزاروں سال پرانا کعبہ شریف 1400 سال پرانا نبی اور سب سے اول خدا ہم تو پیچھے لے جا رہے ہیں نا آپ کو آپ تو چاند پہ جانے والے لوگ ہیں اور ستاروں پہ اور مریخ تو خیر ہم زمین کے ویسے قریب آ گیا تھا تو اس لیے ہم جلدی سے وہاں بھی پہنچ جائیں گے تو بار صورت کہنے کا معنی یہ ہے کہ چلو سر سید کی مان لو اس کی غیرت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جناب اسلام صرف غیر محرم مرد سے پردے کا حکم نہیں دیتا غیر عورت سے بھی پردے کا حکم دیتا اس لیے میری بیوی کو پردہ کرنا ہوتا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آتا تو اس نے وہ دعوت مسترد کر دی تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد جو ہے ساری اتنی لمبی چوڑی تمہید کا کہ ہم نے اسلام کو اس طرح بھسم کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہمیں مسلمان معاشرے کو پردے کا مسئلہ سمجھانا جو ہے ایک جو اشیت لانے کا کیونکہ ہم نے تو ہر مسئلہ بدل ڈالا ہم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے اپنا ہر عمل بدل ڈالا ہم نے کافروں کی رضامندی کے لیے قرآن کی تفسیروں کو بدل ڈالا ہم نے منکرین حدیث پیدا کیے ہم نے نئے نئے نبی پیدا کیے ہم نے نئے نئے مجدد پیدا کیے ہم نے نئے نئے مجتہد پیدا کیے ہم نے ساری بات اس لیے کہ جی بڑی ایک آدمی سے میں نے پوچھا جی یہ کتاب میں آپ نے صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں یہ تو اچھی بات ہے صحابہ کا ایک بڑا شان ہے اللہ ان سے راضی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور جناب یہ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی حضرت عثمان نے عبداللہ بن صاد بن سرح کو یہ دیا اور مروان کو یہ بنا دیا اور فلاں بنا دیا اور فلاں بنا دیا اور حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی اور صحابہ سے یہ غلطی ہوئی کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہنے لگے کہ جی آپ اصل میں میری نیت کو اور میرے تحریر کے مفہوم کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے آپ اگر مہربانی کریں میری کتاب کو دوبارہ پڑھیں میں نے کہا جی میں تو خیر دوبارہ پڑھ لوں گا آپ کے فرمان کے مطابق لیکن بہرحال جو باتیں واضح ہیں میں نے کہا نہیں میرا منشا یہ تھا کہ بھئی اگر 30 سال کے بعد خلافت راشدہ نہیں چلی تو اس کا معنی یہ ہے کہ دستور اسلام اتنا ناقص ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد 30 سال چلنے کے بعد فیل ہو گیا تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ نہیں اسلام کا دستور ناقص نہیں ہے وہ تو چل سکتا ہے لیکن وہ آدمی غلط تھے چلانے والے تو اصل تو ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں ہم یہ غلطیاں گنوا کر کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کتاب بالکل ٹھیک ہے لیکن جس نے جلد کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں جس نے اس کی کتابت کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں جس نے اس کو لکھا ہے کمپوزنگ کی ہے وہ بندہ صحیح نہیں ہے قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو لکھنے والے کی غلطی ہے ہم نے کہا کہ دستور اسلام تو ٹھیک ہے خلافت راشدہ ٹھیک ہے وہ تو علی منہاج النبوہ ہے لیکن جب آدمی غلط ہو گئے تو اگر گاڑی کتنی اچھی ہو مرسڈیز ہو اور جناب وہ 600 ہو اور جناب وہ ایس اے ہو اور چلانے والا ایک اناڑی سا ڈرائیور ہو پھر گاڑی کا کیا قصور اس نے تو گاڑی کہیں نہ کہیں مار ہی دینی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسلام کو بچایا ہے انہوں نے کہا جناب اگر اس کا ہم ایک معنی یوں لے لیں کہ جن لوگوں نے حضور سے دین اسلام پڑھا اور سیکھا تھا وہ بھی غلط نکلے تو ہم اچھے کہاں سے لائیں گے کہ وہ تو غلط تھے کہ حضور کا دیا ہوا آئین نہ چلا تو جب حضور کے پڑھے ہوئے لوگ بھی غلط تھے تو پھر ہم صحیح کہاں سے لائیں گے جو اسلام کو چلائیں گے کہتے ہاں خیر یہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن میرے لکھنے کا مقصد ہوا تو اب یہ ہے کہ جناب اس لیے اب آپ ان آیات پہ غور کریں، لیکن ایک بات میری دماغ میں رکھ کے غور کرنا کہ یہ پردے کے احکام یہ مسلمان کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے. یا تو پھر آپ ایمان میں داخل ہو جائیں یا ایمان کی نفی کر دیں. اگر آپ ایمان کی نفی کرتے ہیں آپ سے جھگڑے گئے. بالکل جناب، آپ منی اسکرٹ پہنا کے جہاں مرضی آئے اپنی بچیوں کو لے کے کھڑے ہو جائیں، مجھا رہے ہم اعتراض کریں. بلکہ ہم اگر آپ کہیں گے آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی انجوائے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کے مولویوں کو یہ بڑا جذبہ آ گیا جی، وہ جی دیکھو کمال ہے جی، وہ بورڈ پہ جی عورتوں کا فوٹو لگا تھا جی، پھر بھی جناب یہ اسلام ہے. میں نے کہا نہیں جناب، میں مولویوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے آپ اپنی بیٹی کا فوٹو بھیجوائے میں وہ لگوا. میں کہا جی وہ کیوں، آپ کی بیٹی بھی تو عورت ہے، کسی دوسرے کی بیٹی کا فوٹو لگا ہوا ہو تو وہ اس پہ تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کی بیٹی کا فوٹو لگوا رہے ہیں ہم ہر چوراہے میں لگوا دیتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار مکہ شریف سے میں درخواست کر رہا ہوں، یہ میرے بہت ہی مزے دوست ہیں، ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل ماڈل بننے کے قابل ہے، یہ مہربانی کر کے ایک ایک چوک میں ذرا لگوا دو. یہ کیا بات ہے، وہ جن کے فوٹو لگے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، اس نے بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اگر میری بیٹی جی، آج ہی مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی میں ایک لڑکی سے سچی محبت کرتا ہوں، کہ نئے نئے مجنو پیدا ہوتے رہتے ہیں نا، بتاؤ یہ 14ویں صدی کے مجنو ہیں نا ہمارے لڑکے ماشاءاللہ، کبھی یہ رانجھا بننے کی کوشش کرتے ہیں بےچارے، اور کبھی مجنو بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ماشاءاللہ شیکسپیئر پڑھتے ہیں اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، نہیں تو بتا اللہ ریاضی کے گانے ہیں تو ہیں ہی ہیں، جیسے وہ پاگل جیسے یہ پاگل، تو یہ عشق فرماتے رہتے ہیں. کہا جی میں اگر سچا عشق کرتا ہوں، نے کہا جی آپ کی بہن سے اگر میں سچا عشق کروں کیا خیال ہے، مجھے اجازت دیں گے؟ پھر آرام سے چلا گیا. کیا بات ہے، سچا عشق کر رہے لحاظ کر، خدا کا خوف کسی مسلمان کی بیٹی ہے، تمہیں سچا عشق ہے، رشتہ لے جاؤ، اپنے والدین کو لے جاؤ، جا کے رشتہ کرو، نکاح کرو، مانگو ان سے سیدھی بات، کوئی عیب نہیں. اسلام حق دیتا ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو ایک لڑکی پسند ہے، سیدھے راستے سے فاتل بیو تم ابوا بیا گھر میں دروازے سے داخل ہوئی ہے، تو اوپر سے چلان کیا ہے اسلام کی. اس لیے میں جو اب احکام بیان کروں گا نا انشاءاللہ، یہ ایک دماغ میں سوچ کے میرے بیٹے بیٹیاں بہنیں جن کو میری یہ آواز پہنچے کہ اگر آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو میری بات ضرور سنیں، اور اگر آپ کو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے، اس کا پھر جھگڑا ہی کوئی، پھر آپ کی مرضی جو مرضی ہے کہیں، پھر آپ ہمیں دیکھیے انوس کہیں، پھر آپ ہمیں ملا کہیں، پھر عورتوں پہ آپ ہمیں خیمہ لگانے والا کہیں، عورتوں کو ہیلی کاپٹر بنانے والا کہیں، عورتوں کو ٹوپی پہنانے والا کہیں، عورتوں کو قید بنانے والا، جو مرضی ہے الزام لگائیں ہم برداشت کریں. اب یہ آپ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ فرما دیجئے، حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، و نساء المؤمنین. اسی سے آپ سمجھیں کہ پہلے تو طرز خطاب جو ہے، اللہ نے میرے مدنی کا نام نہیں لیا، اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا، اللہ نے یا نبی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اور اس کے بعد حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، فرمایا قل لازواجک، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک بیوی، جوان بیوی، جو کنواری بیوی ہو اس کو فرمایا لازواجک و بناتک، اور آپ کی بیٹیاں، اور آگے فرمایا ونساء المؤمنین، اور نساء کے ساتھ قید لگائی مؤمنین. پہلے قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جو نبی کی بیوی ہے وہ تو خود انشاءاللہ مسلمان ہے، جو نبی کی بیٹیاں ہیں الحمدللہ وہ تو مسلمان ہیں، لیکن آگے چونکہ عورتوں کے لیے حکم تھا، اللہ نے وہاں قید لگا دی کہ میرا محبوب آپ کا یہ حکم کن کے لیے ہے جو ایمان والی عورتیں ہیں یعنی قرآن تو ہدایت ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں پہلی سورۃ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کرتی ہے ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے لیکن متقین کیوں فرمایا کہ عمل قرآن پہ وہ کریں گے ایمان قرآن پہ وہ لائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں لہذا قرآن فائدہ بھی ان کو دے گا جیسے ڈاکٹر تو موجود ہے ہر بیمار کا علاج کرنا چاہتا ہے ہر بیمار کو نسخہ دینا چاہتا ہے لیکن فائدہ تو وہ اٹھائے گا جو پہلے ڈاکٹر کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا تسلیم کرنے کے بعد آ کے اپنی بیماری کی کہانی بتلائے گا اپنے عیب بتلانے کے بعد جو ڈاکٹر نسخہ دے اس پہ عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا حالانکہ ڈاکٹر تو سب کے لیے قرآن سب کے لیے ہدایت ہے قرآن سب کے لیے موعظت ہے لیکن اللہ آگے پابندی لگا دیتے ہیں فرمایا ورحمت للمؤمنین اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء فشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین اور کہیں فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا اللہ نے فرمایا جو ہم نے قرآن اتارا ہے شفا ہے رحمت ہے کن کے لیے ایمان والوں کے لیے لیکن جو کافر ہیں جو ظالم ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار کرنے والے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں ان کو فائدہ تو نہیں بلکہ ان کا تو اور خسارہ بڑھ جائے گا جیسے جیسے انکار کرتے جائیں گے کفر بڑھتا جائے گا جیسے انکار کرتے جائیں گے گھاٹا بڑھتا جائے گا اس لیے قرآن یا حکم دے رہا یا ایوہ النبی اور یاد رکھو کہ مسلمان آج پڑھے لکھے لوگ آج ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اللہ رحمت کرے ان سے کہو کہ جناب پیٹی کو بھائی پر اور نہیں جی ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے ہماری بیٹی کو کوئی پردے کی ضرورت نہیں نبی کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں تھا نہ نبی کو اپنی بیٹی پہ اعتماد تھا نہ اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد تھا تمہیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے ماشاء اللہ جی نے میری بیٹی بڑی ٹھیک ٹھاک بڑا اعتماد اللہ اکبر اللہ اب دیکھیں یہ دل کو بہلانے کے لیے وہ بات کرو کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر اعتماد نہیں ہے اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد نہیں ہے نساء مومنین پہ اعتماد تمہیں اپنی بیٹیوں پہ اعتماد اور کہتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان پردہ تو دل کا ہوتا ہے اللہ کو پتا نہیں لگا اس بات کا تمہیں پتا لگا کچھ تو آدمی کہتے ہوئے کم از کم تھوڑی سی غیرت تو کھا لی کہ جو خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے اور جی پردہ حضرت دل کا ہونا چاہیے ماشاء اللہ تو باقی تو پھر خام خواہ کے لیے باقی تو لباس کی کیا ضرورت ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے دل کا پردہ جب ہے تو پھر لباس کی کیا ضرورت یہ کوئی بات ہے کوئی عقل کی بھی ہے اللہ کو پتا نہیں اب دیکھیں قرآن کہہ کیا رہے گا دل پہ پردہ ڈالو وہ اللہ نے دل تو باہر رکھا ہی نہیں بے وقوف آدمی ہو تو پہلے پردے میں کم سے کم مثال تو اس چیز سے دیا کرو جو پردے کے باہر ہو مثال دل سے دیتے ہو دل تو اندر ہے اس کو اللہ نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے اس پر تو کئی حفاظتی حساب چڑھائے ہوئے ہیں اب جناب دیکھیں گے قرآن کیا کہتا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کیا کہہ رہے یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرا بدنی آپ ان کو حکم دیں کہ اپنے علیہن اوپر سے جلابیب جلباب مانا بڑی چادر کہ بڑی چادر دیں گے ایسے سر سے ڈالیں گے اپنے چہرے کے آگے بھی گھونگھٹ نکال لیں تاکہ ان کے چہرے پر بھی نظر نہ پڑے اور اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو واقعہ عشق دیکھ لیں بی بی عائشہ کے قصے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں رہ گئی اور صحابی پیچھے آئے فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے فخمرت وجهي بجلبابي عنه میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تو نبی کی بیوی ہے کیا اس کو اعتماد نہیں تھا آپ نے کوئی عقل کی بات ہے عائشہ اور جس کی پاکی کا قرآن اور خدا گواہ ہے اس کو تو اپنے چہرہ چھپانے کی ضرورت پڑے اور تمہیں بیٹی پہ اعتماد ہے چہرہ کھلے رکھنے کی ضرورت پڑے خدا کا خوف کرو نہ کرو پردہ لیکن قرآن کا انکار تو نہ کرو آپ اگر پردے سے الرجی ہیں تو ہم کوئی زبردستی تو آپ کے گھر میں برقعے بنا کے نہیں پہنچائیں گے آپ بالکل نہ کریں آپ چھوڑ دیں ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا کہ بالکل یا موم بنو یا سنگ بنو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر خدا کو بالکل قبول نہیں یا مسلمان بنے یا بالکل اسلام کو چھٹی کرو خام خواہ اسلام کے لیے آئے نہ بنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے انا اعتدنا للظالمین نارن احاطہ بہم سرادقہا ہاں ہمارے پاس ان کو جزا دینے کے لیے سزا دینے کے لیے سارے انتظامات ہیں ہمیں ہماری طرف سے اجازت ہے جو چاہے فمن شاء منکم فلیؤمن جو چاہے ایمان لائے من شاء فلیکفر جو چاہتا ہے کفر کرے تو اب جناب سمجھیں کہ پردے کی بات کو اچھی طرح سے سب سے پہلی بات کو یہ دیکھیں کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے خدا کے لیے اس پہ ذرا غور کریں اللہ آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور تدبر اور فکر کی بھی توفیق دے غور کریں اور سوچ آپ کے دنیا میں مثلا آج جو انگریزی قانون ہے ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس زن زر زمین یہ یاد رکھیں تین چیزیں ہیں زن زر زمین ان تین چیزوں کے لیے ان کے قانون میں کچھ ہے ہی نہیں میری بات پر اعتماد نہ ہونا کبھی تو آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں کبھی حیدرآباد جائیں گے بمبئی جائیں گے پاکستان جائیں گے کہیں جائیں گے وہاں کسی اچھے لائر سے کسی اچھے ماہر قانون سے آپ یہ پوچھ لیجیے گا کہ جی زن زر زمین کے بارے میں آپ کا قانون کیا کہتا ہے مثلا عورت ہے اس کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اغوا کیا گیا اغوا کرنے کے بعد وہ یا وہ خود بھاگ گئی اور اس کے بعد جناب وہ آ کر اگر کورٹ میں رضامندی سے بیان دے دے کہ جی میں تو اپنے منشے سے گھر سے آئی ہوں اور میں اس سے لو کرتی ہوں محبت کرتی ہوں میں تو پتہ ہی بولا کوئی جرم نہیں اچھا فرض محال والدین آ بھی جائیں والدین روئیں چیخیں پیٹیں گے نہیں جناب ہماری عزت کا سوال ہے ہماری بیٹی ہے ہماری منشے کے بغیر گئی ہے یہ تو بالکل جناب رات کو نکل گئے ہیں گھر سے اور یہ ہو گیا تو جج اس سے زیادہ زیادہ پوچھے گا کہ ہاں جی بتائیں انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو زبردستی میری شادی کرنا چاہتے تھے اپنے کسی رشتے دار سے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں اپنے منشے سے آئی ہوں عقل بالغ ہوں میری عمر 18 سال ہو گئی ہے اور میں نے اپنی رضامندی سے نکاح پڑھا ہے جج اسی وقت کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کے ساتھ جائیں اچھا وہ اسی وقت درخواست دے گا جی مجھے اپنے والدین سے خطرہ بھی ہے خوف بھی ہے کہ مجھے مار نہ ڈالیں تو وہ جج مجبور ہے کہ اس کے سیکورٹی فراہم کرے مجبور ہے کہ اس کو جناب باقاعدہ سیکورٹی دے اور اس کی حفاظت کرے اور ماں باپ کو دھکے دے کے نکالے کہ جاؤ جی دباؤ جی اچھا وہی لڑکی 6 مہینے کے بعد ماں باپ سے سلو ہو گئی وہ عشق بھی ذرا پرانا ہو گیا تو پھر وہ جا کے دوسری کورٹ میں بیان دیتے کہ جناب اس نے مجھے بہلایا پھسلایا اغوا کیا اور مجھے تو وہ گن پوائنٹ پہ اس نے تو اسی بات کورٹ میں بھی اندر وہ پسٹل رکھا ہوا تھا سلنڈر لگا ہوا انہوں نے کہا یہ بیان نہیں دینا دیکھ لو ٹھیک ایسے ہو جائے میں تو ڈر سے دے رہی تھی اب میں تو بالکل اغوا ہوئی ظلم ہوا زیادتی ہوئی اچھا یہ کسر بچی کیوں نے کہا جی صنف نازک ہے جیسے بدلتی جائے قانون بدلتا جائے اب جناب وہ شوہر کے خلاف ہو جائے پھر شوہر کے خلاف ہو جائے یہ جناب ان کے قانون ہیں عورت کے بارے میں اور زر کے بارے میں دولت کے بارے میں آپ کہیں جناب میرا 25,000 ریال چوری ہو گیا ہے تھاندار کے پاس جائیں کہ جی مہربانی کریں ایف آئی آر درج کریں کہے گا ڈاکٹر صاحب دماغ آپ کا ٹھیک ہے آپ مجھے 25,000 کے جو آپ کے ریال کو موئن آؤٹ کا نمبر لکھوا سکتے سر میں کیسے نمبر لکھواؤں میں نے اس وقت کوئی سیریل نمبر دیکھا تھا بلا مجھے تنخواہ ملی میں رکھتا گیا میں نے کون سے نمبر کہا کہ سر پھر کیسے فیصلہ کریں گے یہ نوٹ آپ کا ہے یا میرا ہے یہ تو پرچہ نہیں ہو سکتا جناب ہزار ریال جیسے ریال بہت 1,000 جیسے 1,000 بہت 500 جیسے 500 بہت آپ کا پرچہ ہم کیسے دے دیں ہاں اگر آپ کچھ خدمت کر رہے ہیں پولیس کی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ پیسے ایک بریف کیس میں تھے بریف کیس جو ہے وہ سمسو نائٹ کا تھا اور اس بریف کیس کے فنا کونے پہ ایک جگہ ٹوٹی ہوئی تھی تاکہ وہ بریف کیس برامد کر کے اس میں پیسے ہم ڈلوا دیں گے اور بندے کو اندر ڈلوا دیں گے ورنہ سیدھی بات پہ پرچہ نہیں ہو سکتا اسی لیے عورتیں اغوا ہو جائیں تو یہ کہنا پڑتا ہے جی کہ زیور اٹھا کے ساتھ لے گئی تاکہ وہ تو بیان دے کے چلی جائے گی لیکن زیور تو ہم برامد کر رہے ہیں پھر پر کیا ہوگا اس کا اغوا ہونا جرم نہیں ہے وہ پرچہ ہو نہیں سکتا. اچھا جی زمین ہے, اب زمین آپ کی ہے, میرے قبضے تلے, آپ کی اختیار میں, آپ جتنے مرضی آئے میرے خلاف مقدمے کر سکیں. آپ سول کورٹ میں گئے, آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا, میں نے اپیل کر دی. پانچ سال اپیل کے لیے سیشن کورٹ گیا میں, آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا, میں نے پھر ہائی کورٹ اپیل کر دی. دس سال وہاں اپیل کے لیے, آپ کے حق میں فیصلہ, میں نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کر دی. پندرہ سال وہاں چلا جنا, فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا, میں نے ڈبل بینچ کو اپیل کر دی. بیس سال کے بعد پھر آپ کے حق میں, ان شاء اللہ آپ بھی مر جائیں گے, میں بھی مر جاؤں گا, زمین جہاں تھی وہیں رہے گی. یہ قانون ہے آپ کا, اور نہ ماننا ہو تو میں نے تو آپ کو کھل کے کہا ہے نا کہ جی وہ. اچھا پھر دوسری بات, لطف دیکھو, جس کی زمین ہے میرے قبضے میں ہے, میں تو مقدمہ اس زمین کی آمدنی سے لڑ رہا ہوں, اور جس کی زمین ہے وہ قرضے لے کے لڑ رہا ہے, وہ اور مقروض ہوتا جائے گا. میرا کیا بگڑا ہے, میں تو اسی زمین سے آمدنی لے کر آپ پر خرچ کر رہا ہوں. اگر کسی اسٹیج پہ مجھے چھوڑنی بھی پڑی تو پچاس ساٹھ سال کا فائدہ میں اٹھا چکا ہوں, میرا کیا بگڑتا ہے. آپ مکان میں دکان میں کرایہ دار کو بٹھا دیں, بیس سال وہ کرایہ نہیں دیتا, آخر تمام شرفا اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جی بیس سال کا کرایہ اس کو معاف کر دو, اور کچھ باہر نکلنے کے لیے بھی تھوڑی سی خدمت بھی کر دو, یہ دکان چھوڑ دے گا. یہ قانون ہے, اسی کو قانون کہتے ہیں, اسی کو انصاف کہتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو کہ جرم ہی نہ ہو, یعنی کہ جرم ہونے کے بعد اب جناب مقدمے لڑتے پھرو اور وکیل رکھتے پھرو اور قانون بناتے پھرو. اسلام اس کے حق میں نہیں, یعنی تمہارا قانون, یقینی بات ہے, میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو قانون ہے, انگریزی جو قانون ہے جس پہ یہ بڑے فخر کرتے ہیں, یہ قانون مجرم پیدا کرتا ہے, جرائم کو ختم نہیں کرتا ہے. مانا مثال, اس کی میں مثال دے دوں, ایک آدمی نے ڈکیتی کی اور اس نے دس لاکھ روپے لوٹ لیے. اچھا, ایک لڑکے کو اغوا کیا, انہوں نے کہا جی بیس لاکھ دو, لڑکا لے جاؤ, بیس لاکھ اس کو مل گیا. آپ نے اس کو پکڑوا دیا, پکڑا گیا, ٹھیک ہے, وہ جیل چلا گیا. اس کو سزا ہوئی پانچ سال, کیونکہ یعنی شاید تو کوئی نہیں تھے, ادھر ادھر کی شہادتوں پر آپ نے زبردستی سزا دلوا دی. تو پانچ سال وہ رہا سرکاری خرچے پہ, مکان بھی گورنمنٹ کا, روٹی وقت پہ, ٹہلانا وقت پہ, اٹھانا وقت پہ, اور باقاعدہ سیکورٹی میں باہر پہرا لگا ہوا ہے, اندر پر آپ محفوظ آرام سے سو رہا ہے. جو سکون آپ کو آپ کے گھر میں نہیں ملتا, خطرہ ہے کہ ڈاکو آ جائیں گے, جیل میں کون جائے گا. بڑا اطمینان, پانچ سال میں باہر نکلا, دس لاکھ کما چکا ہے, ایسا اور کوئی بزنس ہے آپ کے پاس, وہ پھر دوبارہ کیوں نہ جرم کرے. آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا, سن کے حیران ہوں گے, ایک اخبار میں کہ بھائی یہ بار ڈی جی خان کا, ڈی سائڈر راجی خان کا, کہ انہوں نے ڈاکو نے ایک بس کو روک دیا, تین ڈاکو باہر کھڑے ہو گئے کلشن کو پھر لے کے, دو اندر چل گئے, اور ایک کلشن کو پکڑ کے کھڑا رہا, دوسرے کہا کہ بھائی سب کے پاس جو کچھ ہے نکالو, اس کپڑے میں ڈالو. جناب وہ جھولا سا بنا کے کھڑا ہو گیا, اور لوگ پیسے ڈال رہے ہیں اور گھڑیاں ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. جب سارا کچھ لوٹ لیا اس نے, اور سارا کچھ لوٹنے کے بعد اس نے ساتھی سے کہا, یار یہ گنو, اندازہ کرو کتنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ چالیس ہزار کے قریب بنتا ہے, اور دو چار پانچ ہزار کی یہ گھڑیاں مڑیاں ٹریول ہو جائیں گے, چونکہ پینتالیس ہزار لگا لیں آپ. انہوں نے کہا یار پھر تو کوئی سمجھ نہیں آتی بات. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آگے تو ہم نے ساٹھ ہزار دینا ہے, تو یہ ڈکیتی ہوئی ہماری چالیس دن, تو باقی تو بیس ہمیں گھر سے پڑھنا رہے گا, تو فائدہ کیا ہوا ہے ڈکیتی کا؟ اس لیے ایسا کرو. انہوں نے ڈرائیور سے کہا, انہوں نے کہا بابا دیکھو یہ تھیلا ہم رکھ رہے ہیں, پیسے جن کے ہیں ان کو واپس لوٹا دینا, تاکہ ہم آگے تو کہہ سکیں نا پولیس والوں کو بھی ہماری ڈکیتی نہیں ہوئی, ہم ناکام ہو گئے. ورنہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈکیتی ہوئی تو ان کو تو ساٹھ ہزار تو ہم نے ان کو دینا ہے, صرف ملا ہمیں چالیس ہزار, بیس ہزار گھر سے ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم ڈکیتی ہی نہ کریں. وہ جناب پیسے واپس دے کے ان کو کہا بس لے کے جاؤ, وہ بس لے کے چلا گیا, اور وہ سارا ایک ایک گھڑی ایک چیز نہیں اٹھائی. انہوں نے کہا جی ہمارا کام نہیں بنا تو لہٰذا ہمیں کچا کام نہیں کرنا, یہ آپ کا کام. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نظام پیدا کرو کہ جرم ہو ہی نہیں, جرائم پیدا نہ ہوں, جرم ختم ہو جائے. ہاں اگر کبھی کبھار کوئی اس کے باوجود بھی ایسا ہو تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے کائنات. اسی لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ پردے کا مسئلہ ہے. اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا, وقرن فی بیوتکن, عورت کا مقام گھر ہے, اپنے گھر میں. اصل مقام عورت کا جو ہے وہ گھر ہے, وہ گھر باپ کا ہو, وہ گھر شوہر کا ہو, یا بیٹی بن کے رہے گی یا بیوی بن کے, لیکن اصل مقام بھی گھر میں. اچھا اب ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا,